पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये जो मानव शरीर है ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। इस शरीर में अपना आना हुआ है केवल भजन के लिए आया हुआ है। खाते बोलते नित्यम सुखा सुखरा खरा खाने पीने के लिए तो हरेक जोड़ी में तैयार है। खाना पीना सोना चढ़ाई में तो हार निद्रा भय नहीं मई सदंश सामान्य में तो बड़ फिर जराना मनुष्य में पशुओं में समान है। खाना पीना सोना आराम करना इसमें कोई माध्यम नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है इसमें विशेष तरह चाहिए। खाना पीना पशु पशु भी करते हैं, लड़ाई पशु भी रहे हैं, सोना भी पशु करते हैं, वृक्ष भी सोते हैं, नींद आती है, अचानक आंधी आज गिर जाते हैं, सावधान तो नहीं गिरता है, ऐसे इनमें भी नींद आती है। आप ये अगर खाने पीने नींद में लिए तो मनुष्य ही सफल नहीं हुआ। मनुष्य ही सफल तो वही होगा जब भगवान के लिए आप सच्चे हृदय से लग जाओ तो मनुष्य ही सफल होगा, नहीं तो मनुष्य पर सफल नहीं हुआ। मन को मान को केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, भजन से ही ठीक होगा और इसका उपाय नहीं है। इन वास्ते सब भाइयों से बहनों से कह रहा है से राम राम मत सुनो। राम राम राम राम राम राम राम काम धंधा करते हुए भी हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। हाथ काम हाथ काम कर्म करते कर्म करो विधि नाना मन राम जहाँ जहाँ भगवान है भगवान में मजा रखो। नाम जब करता रहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये अमृत नाम है बहुत बढ़िया चीज है। जो ये महात्मा होया है जो मैंने आज याद करा जो नाम देने से कल्याण हुए है वहाँ भजन क्यों है। सियाराम जी महाराज भजन क्यों है भजन करने में महात्म है। वो भजन थे लोग करो तो घर में थे वह संत बन जाऊंगा, घर में रहता रहता संत बन जाऊंगा। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक बड़ा सीधा सो मेरे तो सुन दे सो बद गाओ सब गाओ लाओ लोग ला पर लोग निभाओ सुमेर तो सुन सुम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब गाओ सुनो सब लोग भी सुनो। वेदों के मंत्रों के लिए अब अधिकार आता है। ब्राह्मण को एक क्षत्रिय अधिकार है जिन्हें उन्हीं हम सब अधिकार नहीं। राम राम सो जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तो श्री रघुवर नाम में सब का शीर भगवान नाम जपने में शरणो शीर है शरणो अधिकार है। इस बात से भगवान नाम जपता रहो हरदम ते काम करो तो काम करो वरना जबान खाली मत रखो जबान से बहुत कम बोलो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये ज्यादा करो बहुत फायदे की बात है बहुत लाभ की बात है। ताबर पढ़ने में आदमी मन नहीं लगावे पर बारिश बारह मिनट सर उम्र भर से उपावे फिर पढ़ाई नहीं करे तो फिर दुख पावे। ऐसे ही मान के जन्म है माँ भजन करे में दुख सुख पावे और भजने के वो दुख पावे। यहाँ नरको में जाना पड़े, स्वर्ग लाल सूढ़ी में जाना पड़े, दुख पाना पड़े, यदि भगवान ने नाम रो जप करे तो सुखी हो जाए। प्रत्यक्ष बात है, मांगने से रोटी नहीं मिले और भजन करने लग जाए, मेरे पास में 250 आदमी पेट भर दे, एक भगवान ने याद करे सभी काम सफल हो जाए, सभी काम ठीक हो जाए एक भजन करने से। ऐसी भजन की महिमा प्रत्यक्ष देखने में आती है। जो पेट नहीं भरता है वही आदमी मेरे पास में 200-250 आदमी पेट भर दे, सूखी तरह से कुछ कोई जोर नहीं आवे, भजन ही महिमा है। भजन कह रही बात है, प्रत्यक्ष बात है, आज छिपी हुई बात नहीं है। जो भजन किया सच्चे हृदय से भगवान में लगा है वही महिमा हो जाए, दूसरों की निंदा में इतनी बात प्रत्यक्ष है। इस बात से हरदम भगवान ने नाम रूप करो, बहनों माता वाले कहना है कि हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप काम धंधा कर दो, करते कर रहे हो, बातें मत करो, निकमी जोर मत करो, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान ने नाम रूप करो। बड़ी भारी महिमा है इसकी। टावरपण में पढ़ रहे हैं, पढ़ने में लगे दो रो, खेल में असर आएगा, खेल कूद आजकल हासिल नहीं है, विद्या पढ़ दिया तो हासिल हो गए। ऐसे ही भजन कर रहे तो मेरे लाभ हो जावे, ये बिल्कुल पक्की बात है। जिन संतों ने भजन किया है जी महात्मा हो गया, संत हो गया है, और नाम ले गए लोग याद करे माने जयराम जी महाराज, बाबू जी महाराज, बाबू जी महाराज, अब बाबू जी सबका बाबू जी हो गया, इतना बड़ा हो गया केवल भजन करने से, भगवान का नाम लेने से। तो भगवान का नाम लेने से सब बड़े हो जाते हैं। इस वास्ते सराहना ही आगे बात करेंगे, छोटे ने बड़े ने माया ने गर्मा ने भगवान ने संतों ने गृहस्थों ने सदगृहस्थों ने भगवान नाम सब करो। एक बात, दूसरी बात कई उपकार करो, कई सेवा करो। सुबह बताइए दो बात है खास, मैंने धर्म तभी आप शोर है, दूसरा हक ले लेना ये मनुष्य और नहीं है, बहुत नुकसान है इनमें, बड़े भाई नुकसान है। अपने कुएं के पास में जो जमीन पड़ी है वह जमीन में कब्जे मत करो, जमीन सुनी पड़ी जमीन में पर कब्जे करो। कुएं के पास में गाय ठहरे, गाय यहाँ बद है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, आर पिए पानी पिए ठहरे, वहां सुनी जगह रो लूंगा कहाँ गावर कर ठहरे, कहाँ वे कहाँ से है बापरी। इस वास्ते मैं अभी देख रहा था बाया कर लिया लोगों कुएं के पास में, हर एक गांव में, हर एक गांव में किसी गांव तो आश्रय जगह है, लोगों मत कृपा करो, कृपा रात आप विचार दो थी। आप सब गांव गांव से अपने अपने गांव में सब जगह याद रखो, कुएं के पास जितनी जमीन है खाली रखो, बहुत जमीन खाली रहनी चाहिए जिनमें गाया भैंसा भेड़ा बुढ़ी बैठ सके, अरे वो जमीन उगे पानी पी ना ठहरेगा कहाँ बैठेगी, क्या दशा होगी उनकी, वह दूसरा शरीर में पाप लगे गये हो, बड़ो भारी पाप लगे गये हो। कूड़े पास में जमीन सुनो, कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो जरूर सुनो, और थोड़ी सी दूर पर लग गये, थोड़ी दूर पर कार वैसे पैसा वास्ते पेड़ा वास्ते बकरियों वास्ते ठहरने की जगह रखो, अरे कृपा करो कृपानाथ। मैं जानता नहीं हूँ, मैं विशेष परिचित नहीं हूँ, क्या आदमी कैसे कैसे करी है, जो कमी नहीं है छोड़ दो, अभी तो फोड़ा रो प्यार उतर लड़ा रो प्यार तो गिर गई है, बगड़ा खा लो, कुरे पास जमीन रहने दो। आप विचार करो भेड़ बकरी कहाँ बैठे, गाय भेस कहाँ बसेगी, पानी पीने वाले ठहरेगी कहाँ, किस जगह विश्राम करेगी, बाहर का आदमी आवे तो भी ठहरेगा कहाँ, बाहर का धन भी आ जाए बहता हुआ तो कहाँ ठहरेगा, कुएं के पास भी सब्जी रोटी रोग रोगे पानी पीने कहाँ ठहरेगा। तो कृपा करो कृपानाथ, आप जो है वह जगह छोड़ो, कोई उचारो छोड़ो, और जमीन करो भैया, कम से कम कुएं के पास है वह, कृपा करके जमीन छोड़ दो। प्रार्थना है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, कोई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी एक मनुष्य नहीं है, वह गाय वास्ते, भैंसा वास्ते, भेड़ बकरी वास्ते, ऊँटों वास्ते, गधा वास्ते, घोड़ा वास्ते, मिलकर जो बाहर ठहरा जमीन है वह जमीन में तुम लोग धर्मशाला बना हुआ है, रोग बना हुआ है, बावरी बना हुआ है, कुआ बना हुआ है, लोगों का आराम के लिए, ऐसे आराम के लिए कृपा करो, कृपा नाथ इतनी कृपा करो, थोड़ी सी जमीन है कुएं के पास में हाथ छोड़ो, मैदान जैसो शुद्ध हटे कोट से ले करके फोगे कुएं तक सरो सुहान खासी है, और गंवरा मगरिया होता गबर का दौड़ता घोड़ा दौड़ता ऊंट दौड़ता सिर दौड़ता साथ में इतने जमीन ऐसो कोई रो चाडो ऐसो मिले नहीं हरे गांव में, इतने चाकुर गांव हो ऐसो ठेठ कोर से लेकर फूक लेते हुए तक सीधी समीन समीन जमीन जमी है, खूब धरो खूब रहो सिर रहो गाया मशा दे आप मेरी प्रार्थना है कृपा करो। और गांव में थोड़ी जमीन भाग रही हूँ गायों भैसा ने भेड़ अपने वास्ते हर वास्ता छोड़ो, बाहर का गांव का कोई आदमी आ जाए वाली गाड़िया हुए वाले ऊँट हुए कटते रहे जमीन कहाँ से बताओ, थोड़ी कृपा करो के उठा दो दादे रे जो जमीन है वह रखो बस छोड़ दो, पहले पुराना गांव हर पुराना बाग जी घर हो कहीं कोई नहीं कहने का घर हो वो भी कर उठे बाग जी लेगा बाग जी बेटे ही बेटे है वही तो बेटे से पढ़ना दी हमें बैठा घर उठ गयो वो घर को कुड़िया कड़िया आए रहे पास में ही हो घर बाग जी तो बाग जी ले गए ऐसा कई आदमी घर आ तो वो कुएं पास नहीं था कुएं पास जमीन खाली पड़ी खा अच्छी तरह से मैदान इतना जोरदार मैदान हर एक गाँव में नहीं मिले जैसो चाकू में है ऐसा हर एक नहीं मिले, इतना जमा गौर गौर मगरिया दौड़े घोड़ा दौड़े ऊंट दौड़े आपस में तो दौड़े खड़े दौड़े सब जल्दी चला दी ठहन बना से वो चल के प्रार्थना है हर एक अपने अपने गाँव में सब जगह कुएं के पास में जमे खा लिया खो गाया भैसा भेड़ बकरी तुझे आकर ठहर सके पानी पी सके बाहर के गांव के कोई आदमी हुए वाली गाड़ी भी छेड़ गए घर ठहर दिया गए आदमी छेड़ दिया गए विश्राम करे आराम करे। लोग धर्मशाला बना हुए है तो धर्मशाला नहीं बना होते कम से कम कम से कम कम से कम जगह तो मत रखो खुली जमीन है जो तो आदमी ठहर सके अपना सुधार करो यो चाखुरो साउथ वगैरह जो प्रसिद्ध है कितनी दूर तक कोर से लेकर भोगलिया तक घोड़ा दौड़ते ऊंट दौड़ते मैंने देखा मैं देखा हुआ मैं बारिक बना सुना रहा हूँ इसलिए तो मेरे को याद है जब वही कोर बना दिया वृक्ष लगाओ जितना लगा सको गहरा दिन में गाय भैंसा आराम से बैठे जल पी ले पानी पी बैठ दिया दो दो तीन तीन कोस अच्छा दो तीन कोस मटोल वहां मैंने कहा एक दिन पानी पिया तीन कोस तीन साढ़े तीन कोस इतनी आ कर एक दिन पानी रहे एक दिन घास रहे उस दिन पानी नहीं मिले अरे पानी पीना आवे तीन कोस आवे तीन कोस आवे दिन सोस खत्म हो जाए एक दिन पानी पिए एक दिन घास खावे अब वन जगह नहीं कर बैठे आप जरा सोचो तीन कोस मारे पानी पीने के लिए हर एक कुआ बने नहीं है मोटोल बंदे करे ही मैं तो उठे खारो पानी है जल्दी पानी मिले नहीं है है नहीं अगर पानी है तो कुआ करा सका लोगों ने कैसे लोग कुआ करा दो कृपा करो थोड़ी सी जगह जगह पर दे लो अरे मसाला की जगह जो रोक ले रही मसाला रोक रहा भा दिया बहुत पाप है बात श्रद्धा की बात है भाई कभी मसान मसान छोड़ दो मसान जो खरीद कर गए 30,000 में एक मैं लिया है हमारा साधु कह रहा है 30,000 रुपया दे करके मैंने खरीद ली ये मसान मुझे मिले दो वही लोग निवटी में हमारे पास ला दिया बड़े पाप की बात है अन्याय की बात है अब तो बात थोड़ी बात दी है फड़ी रोकड़ो बुरो बुरो है उठा मत चलो, जमीन तुझे पड़ी है ना, कोई जमीन घाटा थोड़ी है, कमी नहीं है। चाकू ये शिव जितनी बड़ी है ना, हशियारी घोड़ा घड़ा और घोड़ा आसवार चाकू चल रहा दूसरा पानी नो पड़िया कहवा तैयारी घसियाई घसियाई घोड़ा घड़ा अव घड़ा आसवार चाकू चौड़ा दूसरा पानी नो पड़िया तो चौड़ा दूसरा से चौड़ा तो तीन दिन को सच साचा सीधा तो अगर इतनी जमीन बड़ी है थी, जमीन ही थी बड़ी मेरे देख हुई है। तीन में आप बनाओ अपना घर बनाओ और पास पास ले लो मशान सो तो क्यों मशान फिर लोग अपना घर भाई भाड़े मशान तो छोड़ दो मशान हाल में चलाओ वो भी हाल में चलाओ बड़ा अशुद्ध है खराब चीज है मेरी चीज है ऐसी बाजरी पैदा हो गई तो खराब हो गई खाना भी खराब है मसान ही मसान है बरसान है दोपहर में चलो गए आगे दिन मसान डर लागो तो जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के राम जय जय भूत पिशाच नगर नहीं आवा यशो भाई आ रहे महावीर नाम सुना यशो भाई नहीं आ रहे जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाम दो चार बड़े शांत हो गए भाई मिट गए वहां मसूणा में खेत बना थे मन में कोई वो कवे थे क्या कर रहे हो खेत होने में ऐसे मैली जगह बहमल करो वैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी अन्न उसी पान दो बुद्धि भ्रष्ट बने होते जाएगा इस वास्ते ऐसे पत्र लो ये दो चीज थी कम से कम बचाओ छोड़ दो ये मछली जमीन है छोड़ दो थोड़ी सी बहुत दौर से जमीन पड़ी है बहुत जमीन खाली है अरे साधो खेड़ी हो वो खेड़ो बड़े रहो वो बार जमीन पड़ी वर्षों से वर्षों 25-30-40 वर्षों 50 वर्षों से कोई खन लिया है मैंने देखो खूब बसे थे गांव में जमीन में मैं देखी हुए घनी बहुत जमीन अच्छी अच्छी जमीन पड़ी है तू तो कृपा करो हर लोग मिलती है आप गांव वालों से कह रहे हैं बड़े प्रेम से कहो आदर से कहो आओ तो ले लो कोई बता दे कोई पास पास में जमीन खोली है ना तो ऐसी बात करो देखो मैं रोटी भी मांग रहा हूँ चीज मांग रही हूँ मैं रे हुई तो बड़ी हुई हूँ अपने मकान जो मेरा मकान कहलाने वाले मैंने बहुत कम रहा हूँ दूसरे मकान में रहा हूँ हमारा भेलू है चाकू है दर्शनी है करण करण है अठन गीता सर है अपने घर का दख मकान मैंने बहुत कम रहे हो मैंने जाने को नहीं आदमी दूसरा से रही गया बिना सर है चाकू रहे दूसरे गांव में रहे हो दूसरे घर में रहे हो ऐसे आप कृपा करो कोई नहीं सुनो आप राधा सुनो और तो मोटी समझा फोन की थी तो इनने लिए ठीक है कि आप तो थोड़ी फिरे फिरे जितनी छूट हो जाएगी तो पशु सुखी जगह आप वो करो ही बहुत बेराज अरे जगह क्यों है कब जाओ मैं छोड़ दो मैंने गंगा जी के पास में आकर के अभी तो फोगरा नहीं लगा नहीं बाड़ी बनाई है अभी मकान नहीं बनाया है बाड़ बनाएगी बस अब मैं देख रहा हूँ भाई जब जगह करियो जगह उठ बोल दो महाराज मैं छोड़ दू कह दो जब जगह हैंग बैठा हो जब जगह फोगड़ा लगाया जगह उठ बोल दो महाराज मैं छोड़ दिया था तो पुनरा भागी जाओ है कहीं महाराज जी लोग तो गोचर छुटा है नापासे में शिवलाल जी सेठ है देखो 10,000 बीघा जमीन छुटाई 25,000 रूपया ऊ जमाना में दे अरे बिनासन में बंसीलाल जी सेठ है देखो कितना 1,000 बीघा जमीन 10,000 कर दिया बहुत दूर है जमीन छुटाई गंगा जी दया करे लोग गंगा जी करे है लोग गोचर की जमीन छोड़ दो ठंड कोई कांटा में हाथ जाए उठे बोल दो ना भाई मैं छोड़ दिया महाराज बोलो बोलो कहीं बोल दो कौन ही नहीं कोई खड़ा और बोल दो जा महाराज मैं आज छोटी गए आया वैसा बैठे गई पानी पी रही मैं जगह बोल गया कई जगह बड़ लगाया है कई जगह चिमा लगाया है कई जगह नीम लगाया है सही राम जी लगा हुआ है वृक्ष लगा हुआ है दुष्ट लगे आप दूसरी छाया में पुष्प भी बैठे आराम करे, दूसरे गांव में कोई आवाज आराम करे, दूसरी गाड़ी आराम करे। आप विचार करो कुएं के पास में जगह रुक जाए तो आधे बार ठहरे कहाँ, कहाँ कहाँ ठहरे, भैंसा कहाँ ठहरे, भेड़ बकरी आवाज कहाँ ठहरे। कुएं के पास मत रहो, थोड़ी सी दूर ले लो, जगह बहुत बड़ी है, जगह बहुत है। साखू चौड़ा दूसरा पड़ेगा पड़ेगा तो मैं उत्साह चाहू जगह अच्छी है, तीन चार कोस चार कोस पांच कोस तक फिर की तरफ जमीन पड़ी घड़ी घड़ी जमीन जमीन जमीन पड़ी है। मिलर जो अधिकार उठा दीजो कोई थर मत दाओ पुली को बेल जो महाराज हुक्म है हैंग मिल पड़ा और उठा दीजो जो जहाँ तक बने प्रेम करो हाथ जोड़ो नमस्कार करो ऐसे कर करो नहीं बड़े उठा दो बड़े पुण्य को काम है उठा दी दस बीस आदमी पचास आदमी भेड़ा उठ आज आज ही शाम करा दिया मैं हाथ आ दस बीस साधु और माने तो हाथ जोड़ा नहीं जान पर जयराम जी और सरकार दे तो माही सरकार लिया एक जन पहली गुरु से कहा आप बताओ पहली गुरु से है छोटे बाप प्रभु है एक जन बोल गया ना पहले मैं हटा दू मार हटा दियो मैं हटा दू पहली कौन हटा बहादुरी पहले हटाने वाले की है जी मेड छोड़ना और मारी पहली सोबरंगी है जगी तू कह मैं ऊंट घोड़ा ब्योंदा मारे बाहर ने करे माली है जगी दो फाउंडा मैं छोड़दा खड़ियाला माली है भाई छोड़दा पहले पहुंच गए बरसा से मैं देखू मैं टावर पर मार देखी करो हिम्मत क्या बात है थोड़ा सा जंगल में घनी जगह पड़ी है काया है भैंसा है ऊंट है कोई घोड़ा है गधा है कोई बाहर गांव का आदमी आवे गाड़ी के वो ठहरे कैसे ठहरे दस बीस बारह है गई दस बीस है कितना बारह है अरे कौन ही सुनो मारी बात सुनो अब आज सत्संग उठा है मुखिया तो मुखिया हो गया अब मैं हकलन मुखिया कर दिया बस मुखिया कर दिया लालन मुखिया मैं कर दिया अगला जान मार साधु सन जाई तो साफ करिया यहाँ शाम रही मारा कि देखो मैं कि नहीं जाना नहीं मारो कोई पक्षपात नहीं है मैं धर्म का पक्षपात है महाराज जी रह गया है आज मैं देखे तो सारा हाथों उठा जान उठा दीजिए नहीं मैं आंधा पड़ो कर दिया और मसा है मसा भी तुम्हें हर पा दिया हर पा भाभी हटा दिया कहीं मसा नहीं शायद मारे मसान में गिर जाए मसान बाप जी महाराज झूपड़ी जयराम जी महाराज जी झूपड़ी ही बाप जी महाराज झूपड़ी कहला भाई आज भी मैंने पास जगह है वह जगह हम साधु मारी अरे गुरु जी अति आखिरी करी हरे भाई रेड दया आखिरी करी अरे अच्छे अच्छे संतान दया आखिरी करी करी वह जमीन दे हल पाई नहीं मैं छोड़ ली अब छोटा दे अरे कुएं मोल ले ली मोल ले ली ठीक वाली मोल ले ली तो छूट की बात है और बताओ कोई बात में तो देखो बस तो है बहुत भारी बारो काम हो गया आप पधारो महाराज देखो भाई महाराज की बात मानो तो महाराज आऊनो मन हुआ और बात नहीं मानो आप महाराज पधार कहीं करे भाई उठे बात तो मानो को नहीं आप तो मान ली ना थे मान ली तो महाराज आऊनो विचार रहे कि भाई हालो लोग बुलावे हल्लो भाई पहली बात है आप लोग है महाराज जी बात ध्यान दो और धर्म का काम में नियत रखो नहीं और मैं थे पहले अब पहला ना की है ना पहले की जगह बहादुरी है ये एक वो भाई दो पहले वो बोलिया वही बोलिया नारायण नारा हो गया गाया भैंसा के लिए भेड़ बकरिया के लिए बाहर से कोई आदमी हुए मुसाफिर हुए मेरी गाड़ी हुए मेरे अखबार हुए बैठे हुए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया काम बहुत सुंदर काम किया बहुत सुंदर काम देखो बात बनाने बहुत आवे बहुत बातों में करे पर काम में लावे की बलिहारी है बताने काम में लावे उनकी बलिहारी है वही में मार मारी। अब और याद रखो ऐसे खेता में कई बार है पति छोड़ो कई माठ मठ तोड़ो किसी कड़ा है माठ है मत तोड़ो वे भी मालिक महाराज आजकल एक गांव में एक बीमारी एडी फैली है रस सोई तो करे हम ही मोटर आओ तो निकल नहीं सके गाड़ो आओ तो निकल नहीं सके गाय आओ तो निकल नहीं सके एकदम दोनों यूं भिड़े जान कोई जमीन हाथ है ही में बंदा आई था कुल सुनने वास्ते पीने वास्ते रस्ता छोड़ो अने सही राम जी ने कथी भक्ति में तान भी करी सही राम जी को कायदो नहीं रखना है चेता बैठा हो एक ठीक रूख है करे कबल नहीं रोकना है महाराज जी मारी जितनी आईडिया जितनी कही नहीं दो पाउंड हल्दी छोड़ दे ये बात याद है वो खेतों में भी माठ भांगनी है बड़ा पाप है जो माठ है कना है जो रह दो कृपा करो सब की जमीन मत पड़ो ऐसे पराय हक रहे वो हक मत खराब पराय हक बहुत खराब है पसंद नहीं जमीन हड़पा दिया राम राम राम राम राम राम ऐसे मत करो कृपा करो बड़ी पुण्य बात है बड़ी अच्छी बात है बड़ी उत्तम बात है अच्छी बात है बहुत बढ़िया है आप लोगों की बहुत कृपा है हमारी बहुत प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है कितने लोग मानव बात अच्छी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और राम जी को भजन करो भाई साथ में ना जमीन चले ना रुपया चले भगवान नाम तो है अंत में मर जावे तो भी राम नाम सत है सत बोले गत है राम नाम सत है सत राम नाम है यो देव सत ये साथ सुनने वाला है और तो भाई ऐसे रहने वाला है कैसी जमीन है जमीन तो नहीं रहेगी पाप साथ में चलेगा इस वास्ते पापी मत बनो पुण्यात्मा बनो धर्मात्मा बनो जुड़ो उपकार करो दुनिया में उपकार भी उपकार करो अपकार मत करो नारायण नारायण नारायण दो काम है तो बताया मंदिर ने दो काम खास में लग रहा है एक तो भगवान ने याद कर लो एक नींद ने सुख करना कोई ने दुखी नहीं करो कम से कम दुखी नहीं करो तीन बात है कोई ने बुरा नहीं समझना है कोई जमीन भी ले रही और भी कर लियो ये नहीं समझ वो गुरु आदमी है गुरु नहीं है सर्वथा गुरु नहीं है सर्वभाष गुरु नहीं है अपने माँ बाप के लिए गुरु नहीं है अपने स्त्री पत्र को नहीं पूरे गुरु नहीं है पूरा आदमी है ही नहीं कोई बुराई करी है हम छोड़ दो बुराई छोड़ दो भला क्या होगा भला होने के लिए बुराई छोड़नी है भलाई करनी है ध्यान दे सुनो बात भलाई करने के लिए भलाई करने की जरूरत नहीं है बुराई छोड़ दो वो भला आदमी हो ही जाएगा बुराई बुरा छोड़ दो केवल बुराई छोड़ दो भला हो जाओगे बुरो मानो नहीं अरे बुरो सानो नहीं कह रही और बुरो करो नहीं तीन बात है कोई आदमी ने बुरो के जमीन ले ली एक बुरा आदमी है बुरा आदमी है ही नहीं क्या अपने बेटे के लिए बुरा होगा अपने दुबई के लिए बुरा होगा अब माँ बाप के लिए बुरा होगा अपने मित्रों के लिए बुरा होगा बुरा कोई है ही नहीं परमात्मा का साक्षात से सब कोई जमीन ले ली क्या बुरोगे वो बुरा नहीं हुआ प्रेम से हमसे कहो प्रेम से बात करो बुरा मत मानो किसी को बुरा मत मानो किसी को बुरा मत मानो तीन बात याद रखो बुरा माना नहीं अरे बुरा चाहना नहीं किसे किसी को बुरा मत चाहो बेहतर से बुरा से होगा कि नहीं होगा तुम्हारा जरूर बुरा होगा किसी को बुरा चाहोगा तो तुम्हारा बुरा जरूर हो जाएगा अरे बुरा करो मत बुरा ही करो मत बुरा चाहो मत और बुरा मानो मत कर लिया पाप कर लिया किया हुआ है भाई, बुरा नहीं है, वो आदमी बुरा नहीं है, और ऐसे बुरा समझो, बुरा नहीं, बिल्कुल देरी बात है। भगवान साक्षात अंश है, भगवान अंश है, साक्षात भगवान अंश है। इस बात है गुरु मानो ने, गुरु चारो ने, बुराई करनी नहीं। तीन बात, बुरा मानना नहीं किसी को, बुरा चाहना नहीं, बुराई करना नहीं, सब भले आदमी है। आप भले हो जाओगे, आपको भलाई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई छोड़ने से आप भले हो जाओगे। लोग कह रहे भला आदमी बड़ा अच्छा आदमी, पर वक नहीं रहेगा, दूसरे वक नहीं। जैसे कुआ है, मशान है, ये तो खास बबली की बात है, माशा ठीक करो, बहुत ठीक होगा। और राम जी नहीं आता को संसार में तो तीन बात करो, बुरा मानो मत, बुरा चाहो मत, फिर बुरा करो मत, तो भले हो जाओ। आप भले हो जाओगे जो संदेह नहीं है, क्या बुराई को बताओ। जो बुरा मानता नहीं, बुराई चाहता नहीं, बुराई करता नहीं, वो भला नहीं होता, क्या होगा दे? आप बताओ, इतनी बातों ने भला नहीं हो जाएगा वो तो सर। भले आदमी चलो भाई, भलाई करो, भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। भलाई कर चलो, भलाई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई छोड़नी, केवल बुराई छोड़ने से भला आदमी हो ही जाओगे। तीन बात, किसी को बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा सहारा नहीं, मन सो गई, और किसी को बुरा करना नहीं, इतने भला हो जाओगे आप। जितना बैठो सब सबके सब ये पाल लो, कभी किसी को भाई नहीं कहेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, लड़ाई कर लेंगे पर भीतर से मन से बुराई नहीं कहेंगे, तो लड़ाई मिट जाएगी, अब देश मिट जाएगा, पैर मिट जाएगा, प्रेम हो जाएगा, उसमें शांति हो जाएगी। अब सत्संग करो और आप लकड़ नहीं सुरे तो कई फायदे, सत्संग उन्होंने कहीं क्यों, क्योंकि दूर था सत्संग में, सत्संग करता तो दूर मत लगो, सत्संग में दूर मत लगाओ, हमसे कृपा रखो, सब अच्छे हो जाए भाई बहना, सभी बहनों के भी यह बात है कि बुराई मत करो, बुरा मत चाहो, बुरा है जो बुरा मत मानो, अपने में भी बुराई निकाल नहीं है, अपने बुराई कायम मत करो, अपने में बुराई कायम मत करो, बुरी बात हो जाए, कोई हमारे से गलती हो गई तो मत निकाले, सुधार कर दो, भला हो जाओगे तो भला। तीन बात है, अपने बुराई बुराई करेंगे नहीं, बुराई चाहेंगे नहीं, और बुराई मानेंगे नहीं, अपने को बुरा मत मानो। संतान आता है कि बुरा देखने में सला बुरा नहीं है कोई, जो खुद देखू अपना मोसा बुरा न कोई, ऐसे बुराई मानो मत, बुराई हो गई अगुन हो गया, गलती हो गई, बड़े बड़े होते गलती गलती छोड़ दो, बस बुरा भला हो जाओगे, आप ही भला हो जाओ, दुनिया भला हो जाओगी। और आपस में प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, एक एक का उपकार करो, एक एक का हित करो, हित में फायदो है। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत ही रहते रहता, दो बार आयो गीता में लवन दे ब्रह्म निर्माण ऋषि अक्षर सा छन्नत में जाए था आत्मा सर्वभूति रहता, बारहवें में पांचवें में दो बार आए, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाला का हित होता है, हित करो। बीज वो है, वे बीज जितना ही पैदा नहीं हुआ है, बीज शेर दो शेर पांच शेर बोझा जाए, पांच शेर अनाज में क्या शेर मन अनाज में है। अब जो पुरानी अपनी बाल्टी वह बोया करो, अब नया सरकार ने किया एक शुरू नहीं हुआ, लंबो सही एक सौ सौ दो सौ तीन सौ रुपया मैंने बताया, लंबो 300 में गया है, 100 सवर्ष तुम्हारी ही जुड़ा है, एक बार बूट होगा चल में, छोटा छोटा सी कंटर निकला है, बड़ा बड़ा दाना, छोटी छोटी सी और बड़ा मीठा है, ये बार देख रहा है, इस वास्ते एक दाना कई दाना सही गुणा हो रहा है, इसी तरह से ऐसा पाप रह गए मेरे को कई गुणा हुए, अनेक गुणा भोग रहे पाप भोगना पड़े पीछे, इस वास्ते हमें संतोष हो। आज बहुत बढ़िया बात हुई हमारे गाँव में, और गाँव में जगह आप जहाँ जहाँ जिस गाँव में रहो वह गाँव में जाओ, ऐसे प्रचार करो। ओ भाई कह रहा है हमारी पहली जी जमीन है, देखो दो बीघा भी मुंह छोटू मार का गरी जमीन में, ओगली कोई पास में है, एन कोई पास में है, एन तिब्बड़ा नहीं तिब्बड़ा अपने पास हमारी जमीन है, वहाँ छोड़ दो। बिल्कुल सही बात है। नहीं आ गई बात तो वाकई भैया बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जी सुनो सुन करके सीख सो सुबह शांति मिले कहीं नहीं सुख पहुंचाना अगर पुण्य में माने मुफ्त में पुण्य में आऊ वो मेरी वो मेरी अच्छी छोड़ जमीन इस जैसे हर एक समय में याद रखो या भलाई बुराई साथ जाएगी और साथ धन जाएगा नहीं जमीन जाएगी नहीं ऐसे ऐसे कोई बार जाएगा नहीं भलाई करो तो भलाई साथ हो जाएगी बुराई करो तो बुराई साथ हो जाएगी। इस वजह से बुराई मत करो भाई थोड़ा दिन जीने के वास्ते क्यों बुराई करो कोई तरह भी खेत में गांव में घर में कठे भी कोई बुराई नहीं करनी। एक तो महाराज गर्भपात वाली थोड़ी बात सुना दियो एक गाय की सेवा करनी हमके थोड़ा काल है तो लोग गायें छोड़ दे कई गांव में हाँ नागौर पट्टी में गायें छोड़ दी मैं भेजा साधुओं ने एक कड़ी हुई नारायण जी नारायण जी भेजा साधुओं ने साधा 2000 गाय लाया 2000 गाय लाई छोड़ दी 10-12 को जाए छोड़ दी एक जाए सीधी पाप लगे मेरे ऐ घर में दिलो वर्षा हुई अकाल नहीं तो वही बात है इस बार तो कुछ कम है घास उस समय घास कम नहीं था वह भी छोड़ दी तो बहुत अनंत है ऐसी घास छोड़ो मत घर रक्षा करो भाई बंधु संबंधी मन दे दो तुम्हारी जमीन में गाने पा सके जमीन रो गाय और संबंध है गाय रे घास जमीन पुष्ट हुए और जमीन रे घास में गाय पुष्ट हुए गाय जमीन जमीन से गाय तुम वापस में पुष्ट हुए इस वास्ते जमीन तुम्हारे खेत है वास में तुम्हारी गाय रखो गाय ने पालन करो बीज न सोचो 36,000 कसाई खाता है 6-7-8-10 पहले सूरज होने के बाद में गाय कसाई खाना 36,000 है और इसी केस कलकत्ता में हावड़ा में नया कसाई घर खोल रहा है लोग विरोध कर रहा है रात खोल रहा है जब 36,000 पशु हासिल गाय और पहचान भैया बकरा सड़क गया करोड़ था महाराज पहले 36 करोड़ पशु है अभी मारता मारता 10 करोड़ रिया इतना खत्म हो गया है ए, खत्म हो गया बने आज मेरे जीव का कायदा होगा। दो प्रश्न है महाराज जोधपुर में मैं क्यों सड़न है बड़े सवार है वहाँ सरकार को जवाब नहीं मिली हुई दो प्रश्न हमारा एक है हिंदू हिंदू है हिंदू तो कर रहा है परिवार उधर गर्भपात है कर रहा है अरे मुसलमान मर रहा है एक एक मुसलमान 60 कर रहे 3 ब्याह किया है हिंदू तो ब्याह नहीं कर सकता कानून लगा दियो और मुसलमान ने 3 ब्याह एक बार और करूंगा 60 लड़का है फिर करूंगा वहां विचार क्यों है कि हिंदू उठ जाएगा कहीं हिंदू मुसलमान बढ़ गया कहीं हिंदू ईसाई बढ़ गया हिंदू कम हो गया यू और परिवार की वजह से 2-3 बढ़े मैं कई आदमी पूछो कहता हूँ 3 हाँ 2 हाँ 2 हाँ 2 है मार 2 है मार तो 3 है 3-4 आदमी हर एक ग्रस्त्री की बात है और बहुत खराब चीज है और परिवार की वजह मत करो कृपा करो आप अभी कर दी जो कर दियो अलग ख्याल रखो मुसलमान बढ़ जाएगा 3 काम करेंगे भी एक तो आपने ग्रंथ है जाएंगे एक जो मंदिर तोड़ेंगे एक आप बहन बेटी ले जाएंगे 3 काम उनका है आपकी बहन बेटी फुफा आदि को ले जाएंगे जबरदस्ती एक तो बहन है जो की बुड़को पाया जो बुड़को है ना बुड़को मुसलमान तो बुड़को गए आंखें वही खुली और ठेर था बुड़को बनाए पैर आगे हाथ बन दिया पीछे मुख में दाग दिया कपड़ो मुख में कपड़ा दागा दिया हाथ पीछे बांध लिया गुरु ऊपर फहरा दियो अरे इसलिए है जो खून के हुए ने तो वह क्या किया टीटी आयो टेस्ट कलेक्टर उसे पग पग में दबाए हुए ने हिस्ट्री की मेरे पग क्यों दबाती ये हिस्ट्री होकर के मेरे पैर पर पैर क्यों रखती है निगा करी निगा करी तू बोले क्या मुंह में कपड़ो दबेड़ो लार पास किस हाथ में देगा हाथ से साफ कर नहीं सके मुख में बोल नहीं सके पशु ने कही मैंने पकड़ाया और मैंने चाल रखने वाली बात है पीती बात है। तो इस तरह दशा होगी, मुसलमान बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में मुसलमान आया है, कलकत्ते में रहने वाले जानने वाले जानते हैं, बहुत भर गया है मुसलमान, पूर्व सुधार करके मुसलमान भर गया है बहुत। एक बार जगह दे दी है वहाँ के, वो मिस्टर साहब है, वही जगह दे दी है, वोट करने का अधिकार दे दिए हुए, मुसलमान भर गया है बंगाल में, बहुत मुसलमान भर गया। रानी ने मुंबई के परिवार की वजह से हिंदू बहुत घट गया, मुसलमान बहुत बढ़ गया है। अब मैं सुनी अच्छी तरह, इसी तरह से भाई परिवार नियोजन मत करो, संतान बंद मत करो, संतान होने दो, 8-10-15-20,000 संतान होने दो, 10-15 पर। अब एक ही भाई के संतान तो हिंदू बचेगा नहीं, तो हिंदू बचना मुश्किल है। हिंदू और गाया अपने देश की गाया या विदेशी गाया है, दूध तो ज्यादा है, घी में बहुत कमती है, खावे बोल जाए भैंसी तरह दूध ही भैंसी तरह दी मेरे, पर दूध अरे पहले वैसे थोड़ी बोल हुआ शुक्र जमाने छे तो पानी और तीन चीज है अपने लिए, तीन चीज है, एक रोटी एक पानी एक कपड़ा, याद करो, एक रोटी एक पानी एक कपड़ा, तीन कैसे होगा, पानी पीने कैसे होगा, रोटी भी नहीं कैसे होगा, कपड़े भी नहीं कैसे होगा, मकान पीछे सूखे चौथा चौथ मकान पांचों दवाई है, पर तीन चीज खास जरूरी है। जब बदल सो वाले खेत बजे बदल सो जाए खेती बजे, खेती में भाई कुपास हुए वैसे कपड़े बने, खेती में अनाज बजे रोटी बने, अरे कुएं पानी भी आप बैलेंस हो निकले, 60 का कुआ 60 कुछ तीसरा कुआ पानी, वही पानी पहले में निकाल, हाथ में नहीं निकाल पानी, तो बैल आकार से गाया मर जाएगी, बैल रहेगा बड़ी मुश्किल हो गई। विदेशी जो विचार कियो है कि हिंदुस्तान में कपड़ा चमड़ा चाहे चमड़ा, तो चमड़ा खरीदे गाया मर जाएगी, जमीन के पास कुछ नहीं रहेगा, तो अपने यहाँ का ये बालू है बेलू, इस बालू से अपने काश जो बालू आकाश बनाएंगे आधी मौत मिलेगा, क्योंकि खेती हुई पास में खाएंगे क्या, तो मजदूरी करेंगे तो आदि मिलेंगे, ऐसी सलाह विदेश ने करी है, सलाह अनुसार मांग करी है, चमड़ चाहिए चमड़ो ज्यादा, तो चमड़ ज्यादा मारे जो चमड़ा हो जाए, 36 करोड़ रहा है, 10 करोड़ रहा है, मैं कहूँ ये घट जाएगा तो आदमी मैंने जीव का क्या दोगे, काम कर जाओगे, धंधा नहीं है, इसे जबान नहीं मिल है, अरे बस हिंदू घट जाएगा, ये कौम घट जाएगी, दास हो जाएगा, फिर क्या करोगे आगे, ये जो नहीं दो होता है जवाब नहीं है सरकार, मेरे घर जवाब नहीं है, ऐसी बात है, इस बात आप सावधान रहो, परिवार नहीं मत करो मत करो मत करो, खेती करने वाला नहीं रहेगा तो अनाज कैसे होगा, हम दो हमारे दो दो आदमी खेती करेगा, मां बाप पैसा करेगा, बताओ साधु कौन होगा, उपदेश कौन देगा, विदेश में व्यापार कौन करेगा, कंपनी कौन खोलेगा, मशीन कौन खोलेगा, कौन काम करेगा, बताओ, बहुत नुकसान है इन बासों, लोग प्रभाव है, मशीनों के द्वारा सिनेमा के द्वारा सिनेमा में दिखा दी गई, परिवार नियोजन करो, सोलो ना पढ़ावे पर पढ़ाई है माँ पुस्तक लगती, परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन करो, पुस्तकों में सोलो ना पढ़ाया, किस रेशो करके घर जाए दो नष्ट हो जाए, अरे गया नष्ट हो जाए, बड़ी दुर्दशा होगी, फिर भूखा मरेंगे पैसे बनेंगे, जो भी धनी आदमी जो है बहुत धन है, पर विदेशी मेरा कारखाना खोलेंगे, बालू का काश बनाएंगे, बड़ा बड़ा जाएंगे, मुठ मारेंगे, आपने खेती की जीविका है, खेती मेरी कोई नहीं है, खेती से जो देना पैदा होता है उससे आपकी जीविका चल रही है, खेती नष्ट हो जाएगी, फिर भी नौकरी करेंगे, फिर इन्हें समझाएंगे, ऐसा विचार है मुसलमानों का, विचार किया हुआ है अंग्रेजों का, विचार किया हुआ है, मेरे पास बात आई है, इसका विचार सोचो, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात मत करो, दवाई मत लो, लोग बात मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, दवाया गोलिया खाए थे गोलिया जवान जबरदस्ती के मन शर्म नहीं आवे कि मैं तो गोली खा लेते हूँ पर बच्चा ठहरेगा ही नहीं शर्म नहीं आवे मेरे सामने नहीं बात है लाज को किसी बोला निर्णय गाँव में जजा प्रचार करो कि परिवार नहीं तो बिल्कुल नहीं तो हिंदुओं की बड़ी दर्श जाए मुसलमान आ रहा है बाहर से विदेश से मुसलमान आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है मुसलमान बंगाल में बहुत भर गया मुसलमान कोई वोट दे इस वास्ते मुसलमान कांग्रेस कर तो गई है हमारे मुसलमान वोट देगा मुसलमान घर से करे इस वास्ते बड़ी मुश्किल होती है भगवान नहीं याद करो जैसे बुद्धि शुद्ध हो गए आप से आप बुद्धि शुद्ध होगी भजन करोगे भगवान का भजन करोगे सत्संग करोगे सत्शास्त्र सुनोगे शास्त्र पढ़ोगे पुस्तक बड़ी सस्ती किताब ऐसी वस्तु है कागज कोया जिसमें मूल्य में मेरे इतने मूल्य में लिखी हुई जिल्द बंधी हुई पुस्तक मिलती है तो आप पढ़ाई करो और भी ये पढ़ो जाती हुई पुस्तक पढ़ो पढ़ कर देखो समझो आप कितने लाभ की बात है कितने आप आनंद की बात है इसलिए आप लोग लिख रखो भगवान के नाम में जप करो पहली आरंभ मैंने कहा वही बात कह रहा हूँ हर दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जवान पड़ी रहे काम करो हाथ करो पवन लो फिर जवान तो पड़ी जवान में राम राम हाथ काम मुख राम है हृदय साक्षी प्रीत हरिया गृहस्थी साधुगी यही तो ही दरिया भी बना दिया दरिया गृहस्थी साधु गृहस्थी साधु है उत्तम रीत आई है हाथ काम मुख राम है राम राम राम राम राम राम राम कर से कर्म करो अभी दिलाना मुरा को जो कृपा निधाना कृपा भगवान से मुरा को राम राम राम राम करो अच्छे काम में लग जाओ बुद्धि शुद्ध हो जाएगी इतनी पक्की बात है इस बात से कृपा करो कृपा ना शब्द सुख पहुंचे अरे आराम पहुंचे ऐसे विचार करो कैसे शब्द आराम पहुंचे शब्द सुख कैसे पहुंचे सुख पहुंचाने से सुख होगा सुख दीने सुख होते दुख दीने दुख हो गए पक्की बात है एकदम ही जो बचना भैंस आता है उसका भैंस जरूर होता है इसमें संदेह नहीं अरे बुरा करने वाले का बुरा होता है इसमें संदेह नहीं ये बात सदा याद रखो अपने भला बनो भलाई बनो भला आदमी बनो मैं पुस्तक नहीं है मेरी पुस्तक लिखी हुई है भला भलाई भला नहीं है करेगा हरे गुरु मत बनाओ प्रेम सेवा करो सत्संग करो सत्संग सुनो अच्छी बातें करो सुनो अच्छी बात नहीं सब तो सबकी बात है सुनो सत्संग सुनो गुरु से लग संबंध मत जोड़ो ये बड़ी खराब चीज है सदा तैयार हो अच्छे काम लिए जो अच्छा आप से आवाएगी भगवान की तरफ से आवाएगी अच्छा बुराई मिट जाएगी नारायण नारायण नारायण तुम सारी चार भैया भाई पहले गर्भपात कर दिया अथवा इतने संबंधी कर ली कमीशन करा दिया तो प्रायश्चित क्या है भगवान नाम का जप भगवान नाम के जप से पाप दूर हो जाता है अगर ये बहन बेटी बीरनी कोई हो तो गर्भगात करते अगर दसवंधी मत कराओ दूसरों की और भगवान नाम का जप करो। कलकत्ते में एक माई रोन लग गई कि मारी गरीब भिक्षा लो और भिक्षा में जगह जिन्हें घर गर्भपात किया मेरे घर की भिक्षा नहीं लिया मेरे घरों पानी नहीं पियो और पाप लगे तो वह रोने लगे जब वो 3 वर्ष तक रोजिना लाख नाम ले गए ये सब सब कहा तो भगवान का नाम जब होने से प्रायश्चित हो जाता है। और कई का आदमी काम है दारू पिए तो दारू छोड़ दो और भगवान का नाम लो दारू पाप नहीं हो जाएगा। दारू सबसे खराब चीज है 5 महापात है महापात 4 एक दारू पीना, एक गुरु पत्नी गमन करना, एक सोने चांदी आदि की दसौरी करना और ब्रह्मत्याग ब्रह्म को मारना, ये चार पाप आते हैं। पांचवा चारों संग करे तीन वर्ष तो बने कोई दंड बने वो ब्राह्मण ने मत मारो बने कर्म मत करो पाप करे पांच पांच जो पाप बाबूजी माता पाप है ये पाप करने वाला भी भगवान का नाम जप करो और आगे सब हम कभी नहीं पियेंगे धर्म छोड़ दो पुण्य जाएगा शुद्ध हो जाओगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 एक नवंबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से रामधाम चाकू में हुआ। राम।